taki beat przyjebał. To jak kawałek nieba w tym całym piekle z betonu. Tutaj człowiek jest szary jak wycięty z kartonu. Witaj w domu, czujesz syf, ściekły swąd. To jebany, brudny łazarz, chłopaku, jestem stąd. I ten rap robię wciąż dla skurwieli sercu bliskich, młodych wychowanych w nienawiści do policji. Bez fikcji, czytaj non-fiction, bracie. Szanuj swoich kumpli jak Dope Nixon. W tym temacie to wszystko, czysto gra, czysty hip-hop. Zawsze na ulicy znajdę inspirację, dziwko. To żaden sitcom, wiemy jak zareagować. Jesteś tu intruzem, to się musisz dostosować, tak? Fata M, ciągle trzęsie tym miastem. Raz jak prąd tych zawistnych typów. Rozpierdalam w łeb jak kastet. Prawdziwy hip-hop dla prawdziwych skurwysynów. Kobra. Reprezentuję ten sam firtel, firtel. Kobra. Prawdziwy hip-hop dla prawdziwych skurwysynów. Skurwysyny pozapominały skąd jest rap. Dziś wszyscy mnie pytają, kurwa, skąd jest grant. Dziś koncert gram, zawsze mam lekką tremę. Ale póki co nie była dla mnie nigdy problemem. Czy klub, czy plener, gdy wpierdalam się na scenę. Skurwysynów liczym od namiotu śledzie, wbijam w ziemię, na zawsze pod ziemię. Mam koneksję tutaj, mam poezję dla ulic i wpierdalam się z nią w buta. Hardkorowa nuta jak jebany hoja rock. Niczym Oscar de la Hoya znów zdobywam KO. I nie Kobra Oldas, Kobra Solo tym razem. Kobra Solo, lecz to nie żaden beef z Oldasem. Ten hit ma klasę, mam tu beat jak razem. A w bitwach pomaga mi split z Łazarzem. Dla nich ścieg, dla marzeń, dla mnie ukochane miejsce. Prywatny mały azyl w tym jebanym brudnym mieście.